Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 czerwca, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera. I Radosław Rus, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie polityczne komentarze po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy o KRS. Zatem P alarmuje, etaty wielu nauczycieli są zagrożone. MEN uspokaja. Za chwilę także o walce z pożarami w Rosji. Obecne przepisy dotyczące zasad wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa są niezgodne z konstytucją, tak orzekł Trybunał Konstytucyjny. A szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości Stanisław Piotrowicz z PiS-u przekonuje, że teraz nie ma już przeszkód, aby zakończyć sejmowe prace nad nowelizacją ustawy o KRS-ie. Jesteśmy gotowi do trzeciego czytania. Trzecie czytanie wiąże się tylko z głosowaniem. Tu Senat ma miesiąc czasu na ewentualne poprawki, no i wtedy ustawa trafi do podpisu do pana prezydenta. Zmiany krytykuje Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej. Przekonuje też, że decyzja Trybunału nie jest wyrokiem, bo pięcioosobowy skład orzekający nie jest prawidłowo wyznaczony. Trzech sędziów i dwóch dublerów. Nie będziemy mieli zatem do czynienia z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Sejm dziś miał się zająć nowelizacją ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, ale rano ten punkt został wykreślony z porządku obrad. Zmiany zakładają m.in., że po reformie wygaszone zostaną kadencje obecnych 15 członków sędziów KRS. Ich następców wybrałby Sejm, a nie jak dziś środowiska sędziowskie. ZNP alarmuje, od nowego roku szkolnego wielu nauczycieli czeka zwolnienie. MEN odpowiada, że reforma edukacji sprawi, że pracy będzie więcej. Z wyliczeń Związku Nauczycielstwa Polskiego wynika, że zwolnionych zostanie lub straci zatrudnienie w godzin 31 tysięcy nauczycieli. Najwięcej zwolnień będzie w województwach mazowieckim, małopolskim, lubelskim, wielkopolskim i świętokrzyskim. Prawie 9,5 tysiąca nauczycieli otrzymało wypowiedzenie. Redukcja etatów w tej chwili dotyczy 22 087 moich koleżanek i kolegów. Tak mówił prezes ZNP Sławomir. Ministerstwo Narodowej zapewnia, że zmiany służą temu, by nauczyciele zachowali pracę. Liczba dzieci w systemie się nie zmieni, także nie zmieni się liczba lat nauki. W związku z tym nie może być mowy o tym, że zapotrzebowanie na nauczycieli będzie mniejsze. Rzeczniczka MEN Anna Ostrowska twierdzi, że pracy będzie więcej. Od nowego roku ma być dodatkowo ponad 1100 dodatkowych etatów, za rok ponad 4000. Reforma edukacji wchodzi w życie od 1 września. Zakłada m.in. likwidację gimnazjów i powrót 4-letniego liceum. ZNP chce referendum w tej sprawie. Związkowcy złożyli wniosek do Sejmu. Posłowie mają się zająć nim wieczorem. 20 krajów Unii Europejskiej zgadza się na powstanie prokuratury europejskiej. Ma ona ścigać przestępców zajmujących się wyłudzaniem VAT-u i defraudacją unijnych funduszy. Co roku budżety państw w całej Europie tracą na tym co najmniej 50 miliardów euro. Przestępcy korzystają z tego, że prokuratorzy poszczególnych krajów nie mogą prowadzić śledztw na terenie innych państw członkowskich. Jeśli chce się prowadzić śledztwo za granicą państwa członkowskiego, na przykład na terenie trzech lub więcej krajów, robi się to bardzo skomplikowane. Potrzeba nam tu więcej Europy. Mówił dyrektor generalny Europejskiego Urzędu do Spraw Zwalczania Nadużyć Finansowych Giovanni Kessler. A Piotr Świtalski z przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce tłumaczy, że prokurator europejski będzie mógł działać ponad granicami. Ten europejski prokurator będzie miał tą możliwość właśnie transgranicznej współpracy o wiele szybszej. Będą to prokuratorzy krajowi. Oni będą mieli dwa kapelusze, prokuratora europejskiego i krajowego. Teraz propozycją musi się zająć Parlament Europejski. Dodajmy, że w gronie państw, które nie poparły powstania prokuratury europejskiej są Dania, Holandia, Irlandia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Malta i Polska. Od kilku dni mówimy o tragicznych w skutkach pożarach w Portugalii, w których zginęły według najnowszych danych już 64 osoby. Walkę z żywiołem toczą także strażacy w Rosji. Płonie ponad 22 tysiące hektarów lasów. Najtrudniejsza sytuacja jest na Syberii i na rosyjskim Dalekim Wschodzie. Każdego roku ogień niszczy w Rosji tysiące hektarów lasów i łąk. Pożary najczęściej są spowodowane wypalaniem traw, rzadziej zjawiskami meteorologicznymi. Według raportów Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych Sytuacji ogień niszczy też położone na skraju lasów osady, pojedyncze gospodarstwa rolnicze i tartaki. W wielu miejscach walkę utrudnia brak dróg dojazdowych. W takich sytuacjach strażacy korzystają ze śmigłowców lub ciężkiego sprzętu wojskowego. Jak informuje agencja TASS, obecnie najtrudniejsza sytuacja panuje w kraju zabajkalskim, kraju Krasnojarskim, w Chakasji i w Republice Tuwy oraz w Jakucji i na Czukotce. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Joga zamiast specjalistycznej rehabilitacji. Naukowcy z USA twierdzą, że jest tak samo skuteczna w łagodzeniu bólu pleców, jak zabiegi u fizjoterapeuty. Rafał Motryuk.

Daleko, daleko za morzem, za drugim morzem i może jeszcze dalej leży wyspa. Włada nią król Harald V, być może nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, ponieważ owa wyspa ani nie jest szczególnie ważna, ani szczególnie przyrodniczo pociągająca, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Poza tym, jak już powiedzieliśmy, jest daleko, jest bardzo, bardzo daleko. A skoro ma tyle zalet, dlaczego by na nią nie pojechać? Takie zamierzenie ma państwa i mój gość Stanisław Strzyżewski. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Wyspa, o której wspomniałem, to wyspa Buweta. Proszę namalować nam to miejsce. To miejsce ekstremalne, położone, można powiedzieć, w takim trójkącie, jeżeli wyznaczyć przylądek Horn, RPA i Antarktydę. To jest daleki południowy Atlantyk. Maleńka wysepka, 49 km kwadratowych, jakieś 9,5 na 7 km. Wyspa subantarktyczna, tak, można powiedzieć. Tak, subantarktyczna, 93% pokryte lodowcem. Mhm. A to, co nie jest pokryte lodem, to są strome klify otaczające wyspę, właściwie broniące przed lądowaniem na niej. I jest też wygasły wulkan, bo to tak, wyspa wulkaniczna. Tak, tak, pochodzenia wulkanicznego. I na nim też lód. Mhm. No dobrze, to co w takim razie jest w niej takiego wyjątkowego? Wyjątkowa jest jej izolacja geograficzna, bo uznaje się ją za najbardziej odległą wyspę od zamieszkałego lądu. Od RPA dzieli ją 2200 km, natomiast do wybrzeża Antarktydy to jest 1700. No i jeszcze do niewielkiej skalistej wysepki, która nie zamieszkała, nie ma tam stałych mieszkańców, wyspa Goh, to jest jakieś 1600 km. No a już nie mówię do odległości do Ameryki Południowej, bo to już jest olbrzymia odległość. Wyspa Buweta. Odkrył ją pewnie Francuz gdzieś na początku XVIII wieku, dobrze pamiętam? Tak, w pierwszej połowie XVIII wieku żeglarz, który się nazywał Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, ale nie oznaczył jej na mapie, ponieważ jej nie opłynął i nie można było jej oznaczyć geograficznie. Dostrzegł ją. Tak, dostrzegł ją i została ona nazwana właśnie od jego imienia, po czym została przyjęta przez Brytyjczyków, którzy ją nazywali wyspą Liverpool, aż do 1830 roku, kiedy pierwsza ekspedycja norweska zawitała na prawie miesiąc na tą niewielką wysepkę i zaczęła rosić. Musieli dobrze bawić na tej wyspie. Przez miesiąc naprawdę tyle aktywności ciekawych do zrobienia. I, czyli w tej chwili wyspa należy do Norwegii. Tak. No dobrze, no to teraz tak. Wiemy, że w tej wyprawie, której będzie pan częścią, bierze też udział grupa osób. To jest polska załoga, polska wyprawa. No dobrze, tylko tak, tak. Wyprawa na wyspę, na której co prawda nie ma odprawy celnej, nie ma celników ani pograniczników, ale to nie jest tak, że można sobie z marszu, czy z rejsu może bardziej, dopłynąć do wyspy i sobie normalnie na niej wylądować, bo jednak jest to terytorium należące do Norwegii. Tak, terytorium norweskie, ale przede wszystkim rezerwat ścisły przyrody i stąd te wszystkie obostrzenia i regulacje i rząd norweski bardzo dba o to, żeby jakakolwiek aktywność człowieka była monitorowana i rejestrowana, jeżeli chodzi o wyspę Buwę. Wielu tam jest gości na tej wyspie? To są na palcach rąk można policzyć ekspedycję tak naprawdę, bo to jest miejsce, które jest poza jakimikolwiek szlakami tranzytowymi. Myślę, że bardziej częściej tam w tym rejonie znajduje się wojsko, powiedzmy łodzie podwodne, bo zresztą z tą wyspą się wiąże kilka takich ciekawostek paramilitarnych, można Proszę, powiedzieć. Proszę, słuchamy. Na przykład odnalezienie łodzi, szalupy, która była w takim miejscu na wyspie, co sugerowało, że ktoś wylądował, natomiast nigdy go nie odnaleziono. Z wyspą się wiąże również tak zwany rozbłysk Vela, czyli zarejestrowaną próbę nuklearną. Prawdopodobnie, bo tego tak, błyski. Tak, tak. Przez satelity zarejestrowany. I w wyniku tej próby zniknęła bliźniacza wysepka skalista opodal. Rzecz to jest parę niewyjaśnionych rzeczy, bo tak naprawdę wyspa została naniesiona prawidłowo na mapę bardzo późno. Właśnie ze względu na to, że tak naprawdę niewiele osób tam płynie. Dużo lodu, niedostępne wybrzeże, próby nuklearne. No naprawdę to jest takie miejsce, do którego chcielibyśmy wszyscy się dostać. A proszę powiedzieć jeszcze, jakie życie tam się odbywa, poza tym, że panowie jak tam już wylądują, jeżeli się uda, bo może się nie udać, jakie życie tam się odbywa, co tam żyje na tym lodzie? Przede wszystkim kolonie uchatek, lwów morskich i pingwinów, to są stali rezydenci wyspy. I muszę przyznać się, że bardzo tęsknię do takiego towarzystwa, bo zawsze ta przyroda subantarktyczna to moją uwagę bardzo przykuwała. To robi wrażenie z własnego doświadczenia. Tak, robi wrażenie. No i przede wszystkim dużo wulkanicznego materiału, który na pewno będzie utrudniał nam poruszanie się po wyspie i też będzie stanowił zagrożenie dla wszelkiego sprzętu elektronicznego. Czy było łatwo zdobyć zgodę od Norwegów, żeby na tej wyspie wylądować? Muszę tutaj wspomnieć, że zgodę otrzymało stowarzyszenie DX Rebel, które organizuje tą wyprawę i to są kilkuletnie starania o tego typu zgody. Mhm. Otrzymaliśmy ją z Norweskiego Instytutu Polarnego, który właśnie administruje tę jakąkolwiek ludzką działalność na tej wysepce, zresztą na kilku innych norweskich... A nie ma na wyspie norweskiej załogi, nie ma ludzi? Nie, jest tylko i wyłącznie automatyczna stacja meteorologiczna, która służy owszem jako awaryjne schron, gdyby coś się wydarzyło w razie W, jak to się mówi. Natomiast jest to miejsce zamknięte, nie wolno się do niego zbliżać. To zbiera dane meteorologiczne i sejsmologiczne na tej wyspie, bo to jest tam rejestrowana ciągle aktywność sejsmiczna. Niedawno było dosyć spore trzęsienie ziemi. No wiem, że duże jest atrakcje na tej wyspie. Już wiemy o tym, że są pingwiny, są chatki, wybuchy nuklearne i tak dalej, ale co jeszcze panów tam pcha w to miejsce? Miejsce należy do najrzadziej, jak to się mówi w slangu krótkofalarskim, aktywowanych miejsc na Ziemi. No właśnie, bo to jest wyprawa, są różne wyprawy naukowe, eksploracyjne, dla przyjemności, a to jest wyprawa krótkofalarska. Czym powiem, że interdyscyplinarna, bo tutaj łączymy kilka projektów, które scalamy w postaci takiej ekspedycji, ale zaraz po północnej Korei, która najrzadziej się pojawia na falach eteru, jeżeli chodzi o pasma krótkofalarskie, to właśnie miejsce numer 2 zajmuje wyspa Buwe i stamtąd najrzadziej ktokolwiek nadaje i przeprowadza łączności radiowe, a my chcemy to niejako zmienić i specjalnie zorganizować taką wyprawę, aby pojechać stamtąd i dać ludziom na całym świecie frajdę przeprowadzenia prawdopodobnie dla wielu osób pierwszy raz łączności z wyspą Buweta. I to jest między innymi nasz cel. Dać ludziom frajdę, a jednocześnie być uczestnikami tak ciekawego wydarzenia. No i też mieć własną frajdę, prawda? To oczywiście. Stanisław Strzyżewski jest z nami, wracamy za chwilę. Alpha 2, November Oscar 59. Thank you, this is Zulu Lima, Alpha 5 to 10. Witam Wojsko, bardzo oglądam 59. Okej, Stasiu, no ogromnie się cieszę. Dzięki, piątka, dziewiątka, 73 i szczęśliwego powrotu do kraju. Dziękuję bardzo i cieszę się bardzo. Tak wyglądała łączność Stanisława Strzyżewskiego z kolegą, który był w tym czasie w Rzeszowie. Dlaczego panowie się tak cieszą bardzo? Co takiego jest fajnego w tym tej łączności. Myślę, że najciekawszym w krótkofalarstwie, akurat tym odłamie, można powiedzieć, właśnie tym dalekosiężnym aspekcie łączności radiowej, jest to, że jesteśmy zależni od sił przyrody, mianowicie od stanu jonosfery i wielu innych czynników, które wpływają na to, czy się uda połączyć, czy też nie. Ponadto w przypadku akurat tej stacji, bo nadawaliśmy jako pierwsza stacja krótkofalarska z wyspy Antypodów, subantarktycznej norweskiej wysepki. Zaraz o niej porozmawiamy. Tak. To było pierwszy raz, kiedy ona pojawiła się na falach eteru i zainteresowanie osób poszukujących szansy przeprowadzenia łączności było tysiące, więc przebić się przez ten tłum wołających stacji to jest nie lada wyczyn i trzeba się wykazać cierpliwością. Niektórzy specjalnie biorą urlopy z pracy, żeby się dowołać na przykład. No i to tym bardziej jeszcze cieszy fakt, jeżeli się dowoła ktoś znajomy, kogo się zna ze słyszenia, czy z widzenia, czy także tutaj akurat był kolega spod Rzeszowa, który się dowołał i wiem, że bardzo długo czekał na tą łączność i to była wspaniała chwila. Także to dawanie tej frajdy właśnie tej drugiej osobie ludziom na całym świecie to jest fantastyczna sprawa. To nie jest tak, że panowie czy generalnie, przecież kobiety też mogą brać udział w tego typu aktywnościach. To nie jest tak, że ludzie się łączą krótkofalarsko z drugiego końca świata po to, żeby sobie porozmawiać, co tam w domu, u rodziny, jakie problemy w pracy, czy samochód się zepsuł, czy nie, czy z żoną problemy, albo z mężem, tylko żeby powiedzieć, cześć, słyszysz mnie, słyszycie. No to fajnie, super. Na początku takie łączności tak wyglądają właśnie przekazanie tak zwanego raportu o jakości połączenia, ale jeżeli kogo zna się już dłużej i słyszę się go, to zawsze ma ochotę się porozmawiać z nim właśnie. Da się porozmawiać w takich warunkach, no to co przed chwilą słyszeliśmy, tak. No to było tak na granicy. W tym przypadku tak, bo to są takie ekstremalne sytuacje, kiedy jest właśnie dużo zakłóceń, dużo wołających stacji i te warunki, które się pojawiają na pasmach, aby przeprowadzić łączność, zazwyczaj trwają krótko, to zależy od pory dnia, właśnie od aktywności słonecznej. A to jest tak, że wszyscy krzyczą i pan musi wyłuskać ten jeden głos? Tak, dokładnie. Czasami to jest taka kakofonia, niezależnie czy to jest foniczna łączność, czy na telegrafii, czy też emisjami cyfrowymi, bo też takich używamy sposobów do przeprowadzenia łączności, to jest naprawdę ciężka praca. Zazwyczaj takie zmiany, bo zazwyczaj się pracuje w systemie zmian na przeprowadzając łączności. Powiedzmy, po 4-5 godzinach człowiek jest kompletnie wyczerpany. Słuchawki na uszach, brzęczenie, szum. Tak, zakłócenie stopni. Przede wszystkim olbrzymia koncentracja, bo trzeba umieć właśnie wyłowić tą kombinację znaku krótkofalarskiego, który jest podawany przy wołaniu takiej stacji. Mhm. A jeżeli nie wyłowię, a słyszę, że jest jakiś głos, to się nie liczy? Przynajmniej ja mogę mówić o sobie, staram się do tego momentu dążyć, żeby prosić inne stacje, żeby nie przeszkadzały, żeby tą konkretną osobę wyłowić, bo wiem, że każdemu właśnie na tym zależy i każdemu trzeba dać tą szansę i być w porządku wobec wszystkich, więc tutaj jakby równe zasady, niezależnie kto woła, należy stosować. Wróćmy na wyspę Buweta. Lód, pingwiny, uchadki i ląduje polska ekipa. Załóżmy, że się uda, bo pogoda będzie dobra i da się na tę niedostępną wyspę, pod względem logistycznym niedostępną, dostać. I co, rozkłada pan kilka skrzynek sprzętu, jakiś agregat prądotwórczy i co? Dokładnie. Musimy przede wszystkim w pierwszej kolejności zagwarantować sobie bezpieczeństwo, czyli osłonę przed ciężkimi warunkami atmosferycznymi, bo ta wyspa nie będzie nas rozpieszczała. To są temperatury, co prawda, w okolicach minus 3-6 stopni, ale czasami przy wietrze 150 na godzinę. Ale wiatr, wilgoć zrobi swoje. Tak, temperatura odczuwalna będzie naprawdę niefajna, więc w pierwszej chwili musimy wybudować schronienie i to będą takie modułowe, ekspedycyjne namioty, w których ustawiamy drugi namiot mniejszy. Między innymi po to, żeby raz zredukować wpływ wiatru, ale też akustycznie odizolować to miejsce, w którym się nasłuchuje tych bardzo słabych czasami sygnałów od szumu wiatru, od uderzeń w ścianę namiotu. I to będzie priorytet na początku. Wiele godzin tak pan dziennie będzie spędzał ze słuchawkami na uszach? No myślę, że to będą 3 zmiany, tak po kilka godzin na przemian z innymi uczestnikami. Także to będzie jakieś około 2 tygodni, jeżeli pogoda nam pozwoli na to na wyspie. No ciężka praca jednocześnie, bo ja będę też odpowiedzialny za przygotowanie dokumentacji dla norweskiego Instytutu Polarnego, który cierpi na brak zdjęć i materiałów wideo z własnej wyspy, z którą zarządza. Nie dziwi mnie, biorąc pod uwagę to, gdzie ta wyspa się znajduje. Także tutaj jakby będę spełniał rolę i jednocześnie radiooperatora, ale też dziennikarza, dokumentalisty, fotografa i oczywiście też wspólne naprzemienne przyrządzanie posiłków, bo taka będzie rola każdego uczestnika. Czasami się z pingwinami spotkać i dużo pracy. Oczywiście, to bardzo na to czekam. Jak to jest, jeżeli uda się panom wylądować na wyspie Buweta? To jest tak, że w tym momencie wysyłają panowie informacje na cały świat do wszystkich krótkofala, że słuchajcie, tego i tego dnia albo w tym okresie będziemy nadawać, spróbujcie się z nami połączyć. Tak to wygląda? Tak. I w tym momencie wszyscy krótkofalarze z różnych miejsc na świecie siadają, też mają sławki na uszach i wsłuchując się w ten szum próbują usłyszeć halo, to wyspa Buweta, wyspa, tak? Tak to wygląda? Dokładnie. Czekają. Liczy się przede wszystkim ten pierwszy moment, kiedy stacja nasza pojawi się w eterze, bo wtedy ta wieść o tym, że nadajemy, rozejdzie się lotem błyskawicy po całym świecie. No i to będzie też najtrudniejszy dla nas okres, kiedy z tego motłochu, można powiedzieć, wołającej stacji trzeba będzie wyławiać pojedyncze znaki, pojedyncze osoby i przekazywać właśnie tak zwany raport krótkofalarski, czyli potwierdzenie to, że jest słyszalny i że jego znak wywoławczy tej osoby... Skróty takie. Tak. Ląduje w tak zwanym logu, czyli dzienniku łączności z takiej ekspedycji. Później otrzymuje potwierdzenie łączności. Wiem z doświadczenia, że niektóre osoby wręcz czekają z otwarciem szampana na taki naprawdę? Moment. Naprawdę? Tak. Do tego stopnia? Tak, dokładnie. Znam właśnie historię takiego Francuza, który, gdy była ostatnia aktywność z wyspy Buweta, to była ostatnia brakująca mu lokalizacja na mapie z tak zwanej listy DXCC. To są kolekcjonerzy krajów, połączeń, rozumiem. Tak, to była taka naprawdę porządna celebracja, więc mając to świadomości to, że to się wiąże z takimi emocjami, to my po drugiej stronie radioodbiornika, nadając sygnały z takiego miejsca, czujemy te emocje. To jest, ciężko jest to opisać, ale to jest wspaniałe uczucie i właśnie dawanie ludziom frajdy. To jest wspaniała sprawa. Jakby, panowie właśnie, jadą tam, żeby radość nieść ludziom. Tak, rozumiem. Tak, można tak powiedzieć. To jest taka i sportowa rywalizacja, uczestniczenie w bardzo wyjątkowym projekcie i dawanie ludziom frajdy. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważny aspekt krótkofalarstwa. I myślę, że tym się różni od łączności poprzez internet, że to oczekiwanie, rywalizacja, ciekawość miejsca, bo człowiek się dowiaduje, będąc krótkofalowcem, o wielu aspektach życia na całym globie. Czy to geopolitycznie, czy historycznie. Tak. Pogoda kosmiczna, nawet geologia. Tutaj, także ta interdyscyplinarna wiedza plus frajda, no to ciężko jest wskazać tak naprawdę, moim zdaniem, inne hobby, które łączy tyle pierwiastków bardzo różnych, które się działy wokół człowieka. Ile potrwa rejs i kiedy panowie zamierzają wyruszyć? W zależności od pogody, rejs potrwa około 10-12 dni, zależy czy... W jedną stronę. Tak, w jedną stronę. No to ciężkie, sztormowe warunki, bo to są niemiłe szerokości geograficzne. I kiedy wyjazd? Pod koniec roku. I spędzimy, tak jak wspomniałem, około 2 tygodni na wyspie. Przynajmniej taki jest plan. Później powrót z powrotem do RPA. Jeszcze trzeba pieniądze zebrać na wyprawę? Tak, tutaj cały czas staramy się o wsparcie finansowe i sprzętowe, jeżeli chodzi o nasz projekt i liczymy na to, że się uda, bo 3/4 projektu już właściwie jest zrealizowane, na pewno płyniemy, ale zawsze coś jeszcze się pojawia, nagle jakiś wydatek, który nie był do końca zaplanowany, a trzeba go zrealizować. Stanisław Strzyżewski był z nami, uczestnik planowanej wyprawy na wyspę Buweta. Bardzo dziękuję i posłuchajmy jeszcze na końcu jednego z połączeń krótkofalarskich. Dziękuję bardzo. Witam Wojsko, bardzo ogromnie odbieram, 5-9. Okej, Stasiu, no ogromnie się cieszę. Dzięki, 5-9, 73 i szczęśliwego powrotu do kraju. Dziękuję bardzo i cieszę się bardzo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la passato. Ti lasciai da piccolino, now io tengo lot of money e non faccio pescatori. Too much business, ho ingassato, stare qui è un bel affare. Certo che mi sono accorto che il pensiero è differente. Non mi importa del creato, prende money e sei potente. Mangia, vivi, un fotte, fotte, capo il Dio perdona tutti. Caro in bitches, night and grab, ma non chiedermi perché. What you see is what you get. That's my real true f***ing story, italiano in USA. What you see is what you get. Back to square, my dear brother, sorry, excuse me once again. Mostrarsi proprio simili col fare prepotente e transigente, a volte indifferente di chi solo con i soldi riesce ad esaltare il proprio ego, con tutta appartenenza ad una specie un po' coglione, un po' animale, che non ci serve a niente o perlomeno fa incazzare coloro che continuano a lavorare sulle proprie spalle, mentre chi fa il capo mangia pane a tradimento. Oh cugino, bella storia, io mi sento americano. Quando tu sarai più grande, ti darò una grossa mano. Se verrai qui a Broccolino, posso farti un gran favore di restare lì in Italia, senza me cudo va fare. Certo che mi sono accorto che il pensiero è differente. Non mi importa del creato, prende money e sei potenti. Mangia, vivi, fotte, fotte, capo e Dio perdona a tutti. Karen Beaches, night in bed, ma non chiedermi il perché. What you see is what you get. That's my real true f***ing story, Italian in USA. What you see is what you get. Back to square, my dear brother, sorry, excuse me once again. Sento un dio grazie al denaro, degenera in violenza controllata, mirata, studiata, così come se fosse agopuntura da quelli che manovrano le fila di questa enorme pagliacciata, di chi vuol farci credere che qui è tutto a posto, ma è solo un'illusione, ci continuano a fregare col sogno americano, di chi col falso inganno vuole solo comandare. What you see is what you get. That's my real true f***ing story, italiano in USA. What you see is what you get. Square, my dear brother, sorry, excuse me once again. What you see is what you get. That's my real true f***ing story, italiano in USA. What you see is what you get. Oh my mother, f***ing brother, please don't ask me why I'm mad. Tak to jest, gdy artysta nie może się powstrzymać i w tekście piosenki umieszcza słowa, których uroda nie licuje z powagą radia. Całe szczęście. Kolejny gość, który jest już w studiu, jest osobą niezwykle dobrze wychowaną i dobierającą słowo odpowiednie do okoliczności. Sławomir Makaron Makaruk jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, mam nadzieję, że się nie mylisz. Przekonamy się w ciągu najbliższych 10 minut. Dobrze. Tak się zastanawiam, jak to sobie radzisz, jak poznajesz kogoś nowego i musisz się przedstawić i mówisz imię i nazwisko oczywiście i potem co mówisz o sobie? Nie wiem, człowiek od zadań specjalnych, nurek, były drwal, nie wiem, fan jazdy na czterech kółkach, jazdy terenowym samochodem. Co ty mówisz? No, wiesz co, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że muszę się tak przedstawić. No bo większość cię zna, prawda? Nie, bez przesady, nie mam takiego wyobrażenia o sobie. Generalnie ja jestem nurkiem, płetwonurkiem i to jest moje główne zainteresowanie, a cała reszta przyszła jak gdyby przy okazji. Znaczy samochodem terenowym nauczyłem się jeździć, bo musiałem się dowieźć na nurkowanie. Ciekawa droga. No dobrze, ale teraz dowiozłeś się, w zasadzie dowieziono ciebie samolotem, jak sądzę, na Azory i o Azorach będziemy rozmawiać. Troszkę gdybyś nam te Azory przedstawił. Bo niby oswojone i takie destynacje jednak turystyczne wydawałoby się, ale jednak miejsce nie tylko dalekie fizycznie, ale też gdzieś w głowach dalekie. Miejsce dalekie i bardzo odległe, bo to jest środek Atlantyku, absolutnie nieturystyczne. Tam były próby robienia wakacji, ale to miejsce, te wyspy nie posiadają plaż, nie posiadają warunków do na przykład surfowania. Ale plaż nie posiadają, bo wulkaniczne wyspy? Wulkaniczne, tak. Wulkaniczne klify. Jedne wyspy są, wiesz, mają mniejsze klify, inne większe. Plaż generalnie nie ma na głównej wyspie, na São Miguel są i tam trochę ludzie surfują. Ta wyspa mi się najmniej podoba akurat. Bo to archipelag. Archipelag. To jest 9 wysp w odległości 900 mil od lądu, od kontynentu, od Lizbony. 2,5 godziny lotu mniej więcej samolotem. Ląduje się na... Wylądować można na każdej z wysp liniami azorskimi, bardzo ciekawe, z wielkim kaszalotem na kadłubie każdego samolotu namalowanym, gdyż Azory wielorybami słyną, stoją. No właśnie, to jest ciekawe, że relatywnie niedaleko od Europy, na wyspie, na której jest generalnie klimat tropikalny, subtropikalny, no taki... Powiedzmy, temperatura zbliżony. Nie spada w lecie, w zimie nie spada poniżej 12 stopni. No dobrze, i tam to było miejsce, które jeszcze do lat 80., prawie połowy lat 80. słynęło z tego, że wieloryby były tam łowione na potęgę. Były na potęgę i to w sposób tradycyjny, czyli bez użycia eksplodujących głowic, bez użycia statków wielkich łowczych, tylko metodami prymitywnymi. Czyli małe łodzie? Małe łodzie, 38 stóp długości, czyli około 10 metrów, załoga 7-osobowa, to były łodzie żaglowo-wiosłowe. Jedyna nowoczesność była taka, że te łódki były wyciągane z portu przy pomocy motorówki, która holowała je na pełne morze, w pobliżu wielorybów. Tam stawiano żagiel, podpływano do wielorybów, końcówka na wiosłach i tam ręcznym harpunem te wieloryby były zahaczane, tak bym powiedział, bo harpuny nie służyły do zabijania wielorybów, tylko był to rodzaj haczyka, żeby się przyczepić z łódką do tego zwierzaka. Jeszcze w 80. chyba drugim roku upolowano tam 200 kaszalotów w ciągu jednego sezonu. Także czasy się na szczęście zmieniły i polowanie na wieloryby na zarach już nie ma, ale w zasadzie są, tylko że już nie przy użyciu harponów, tylko aparatów fotograficznych głównie. Tak, bo to, słuchaj, każda epoka ma swój porządek i ład. Mhm. Dlaczego polowano na wieloryby? Ja to wyjaśnię, bo nikt sobie z tego nie zdaje sprawy. Był pan Łukasiewicz, który odnalazł ropę naftową. I co dalej z tego wynikło, to smary i różnego rodzaju oleje. Przedtem tego nie było, czyli wszystkie maszyny smarowane były tłuszczem zwierzęcym. Zwierzęciem, które dostarczało od razu dużo tego towaru, to był właśnie wieloryb. I dlatego poprzednie 200 lat temu na te wieloryby polowano na całym świecie. Głównie byli to Amerykanie. Amerykanie, którzy z racji zachodnich wiatrów płynąc do Europy, zahaczali o Azory. I tam brali wielorybników i tam na pokłady. Brali załogę, zapasy i wszystko. Od Amerykanów Azorczycy nauczyli się polować na wieloryby i tak przez te 200 lat na te wieloryby polowali. Ciekawe zjawisko, bo to nie byli rybacy, to byli najczęściej rzemieślnicy bądź rolnicy. Rolnicy polowali na wieloryby? Tak, rolnicy, dlatego że oni mieli czas. Rybacy byli normalnie na łodziach i łowili ryby. Na wieloryby polowało się wtedy, kiedy ze specjalnych takich domków, budek umieszczonych na górach obserwator zobaczył wieloryba, dawał sygnał. Najpierw przy pomocy rakiety. Tak, bo to był podział ról dosyć istotny. Tak, tak. To dosyć, wiesz, to bardzo długo można było opowiadać. Ja się postaram jakoś to skrócić. W każdym razie obserwator w wieżyczce zobaczył wieloryba, strzelał rakietę. Wybuch tej rakiety widzieli ludzie na dole, rzucali roboty bądź jakiekolwiek zajęcie, jakim się oddawali. Biegli do portu, spuszczali łódki na wodę i płynęli w kierunku wyznaczonym przez system sygnałów podawanych z tejże obserwacyjnej budki. Dlatego byli to rolnicy, dlatego to byli fryzjerzy, restauratorzy, ktokolwiek. Pospolite ruszenie. Pospolite ruszenie. Azory były zawsze dosyć biednym rejonem i przeludnionym. Natomiast taki wieloryb to był dodatkowy zastrzyk, bardzo duży zastrzyk gotówki. W związku z tym, ja spotkałem ludzi, którzy polowali na wieloryby. Zresztą nawet jeden z bardziej znanych wielorybników, harpunników, wykuł mi na prawdziwy harpun, taki na pamiątkę, na ścianę. On miał przezwisko Barbeiro, czyli czyli fryzjer, i fryzjerem rzeczywiście był. I opowiedział mi dwie fajne historie, to znaczy, że jeżeli był sygnał i należało lecieć do łódki, to on zostawiał gościa, który był do połowy ogolony i po prostu biegł. Ale drugi jest... Biegł goliciwie ryby. A powiedz mi, jak długo trwało takie polowanie, bo to myślę dla klienta była istotna informacja. Kilka godzin. Dobrze. Także jeżeli chcemy się ogolić, to nie na Azorach. Nie na Azorach. Z pogrzebem też jest słabo, bo słyszałem o sytuacji, kiedy niesiono trumnę na cmentarz i dostali ludzie sygnał, że jest wieloryb, więc trumna została położona na ulicy. Został przy trumnie ksiądz, który po łacinie tam odmawiał modlitwy. Nie polował? A ksiądz właśnie wyjątkowo nie polował. Natomiast cała reszta poleciała i pogrzeb był dokończony po paru godzinach. No dobrze. I teraz to co jest ciekawe w tej całej historii, która już jest teraz ciekawa, jak słyszeliśmy, to jest to, że ci byli wielorybnicy, oni przecież wszyscy są jeszcze w wieku aktywności swojej zawodowej. To znaczy 30 lat temu jeszcze polowali, teraz dalej funkcjonują, więc dalej mogą wykorzystywać swoje umiejętności do tego, żeby... Tak, to jest właśnie niesamowite. Do tego, żeby pokazać te wieloryby światu. Tym razem już bezkrwawo. Bezkrwawo, absolutnie. Azory są jednym z najlepszych, powiedzmy numer jeden w Europie, miejscem do obserwacji wielorybów. Tam występują w określonej porze roku wszystkie gatunki wielorybów. To prawda. Kaszaloty są non-stop przez cały nawet rok. Nawet płetwale błękitne są, słyszałem. Właśnie, i to populacja płetwali błękitnych, która podobno na świecie to jest około 5000 egzemplarzy. 3000 egzemplarzy są na wodach Azorów. Także no ja za jednym razem w czasie jednego wypłynięcia widziałem na przykład 5 i dwa z małymi. Na powierzchni wody to nie wygląda imponująco, bo to są takie wielkie parówki, które unoszą się na wodzie, czarne. Natomiast dużo lepiej wygląda to pod wodą. Ja miałem szansę raz tylko widzieć wieloryba pod wodą, gdyż niestety w związku ze zmianami klimatycznymi całe lato przesunęło się o miesiąc. Także przesiedziałem 6 tygodni na Azorach, a byłem tylko 3 razy w wodzie. No i dobrze, i teraz tak. Człowiek chce zobaczyć wieloryba i co, wkładają takiego człowieka do łódki i łódka pędzi na pełne morze? Czy jest tak, że też czeka na sygnał u fryzjera i jest ta raca i wszyscy ruszamy? Wygląda to tak, że obsługa tych budek do obserwacji została utrzymana. Starzy wielorybnicy, którzy polowali, siedzą teraz w tych budkach. Oczywiście mają telefony komórkowe i radia, nie muszą strzelać rakiet. I podają, po namierzeniu wieloryba, podają sektor, w którym on się znajduje. Ich jest na tyle dużo, że rejsy, powiedzmy, odbywają się 2 razy dziennie, rano i po południu. To są 4-godzinne z reguły wycieczki. Albo na takich szybkich pontonach typu RIB, gdzie wsiada powiedzmy 18 osób. Takie zodiaki tak zwane. No, na czymś podobnym. Albo na sztywno kadłu, na normalnych małych stateczkach, czy katamaranach, które dość szybko się przemieszczają. Gość podaje namiar, łódka jedzie w tamtą stronę. Oczywiście nie może się zbliżyć do tego wieloryba zbyt blisko, tak, bo takie są przepisy, zasady. Tak. Zasady. Ale bardzo często zdarza się tak, że wieloryb wynurza się przy łódce i wtedy... Ratuj się, nie, kto może. Nie musisz uciekać, tak? Możesz go dotknąć, pogłaskać. Ale trzeba uważać, bo wieloryb ma masę i tym ogonem może machnąć. No oczywiście, tylko że skiperzy są na tyle dobrzy, że wiedzą, co zrobić. Sławomir Makaruk opowiadał o życiu fryzjerów na Azorach. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña que solo la caña da el aroma. Cuando tomes tu café, toma tu café con caña, solo caña da el aroma, con azúcar y con caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España y no te lo tomes sin la caña. Cuando tomes tu café, toma tu café en España, toma donde hasta caña en España y con caña. Caña, caña, caña, caña, caña. Cuando tomes tu café, toma tu café con... tym wyjeździe wtedy, gdy był planowany. Rozmawialiśmy kilka miesięcy temu. Teraz możemy do niego wrócić i sprawdzić, jak rzeczywistość plany zweryfikowała. Chodziło o przejście najdłuższego pieszego szlaku Izraela, a był na nim, dobrze już Państwu znany, doświadczony piechur Łukasz Supergan. Witaj. Dzień dobry. Zacznijmy od przypomnienia zagadki i jej rozwiązania. W jaki sposób w niewielkim Izraelu udało się zmieścić szlak liczący sobie 1000 kilometrów? 1000 z kawałkiem nawet, chociaż tak naprawdę miałem wrażenie, że nikt dokładnie tych liczb nie zna, bo ten szlak się zmienia i ta końcówka 1000+ cały czas ulega modyfikacji. 1000+ ładnie brzmi, mów dalej. W jaki sposób udało się zmieścić taki szlak? Izrael faktycznie nie jest duży. Ten szlak jest bardzo kręty. Zaczyna się na południu nad Morzem Czerwonym i ciągnie się przez pustynię Negev. I w ten sposób powstał szlak, który jest takim tasiemcem. On jest naprawdę, jakby spojrzeć na mapę, wykręca w prawo i w lewo. Sam Negev jest niezwykle bogaty geologicznie, więc odwiedza się miejsca, kaniony, kratery, miejsca bardzo widokowe. Było tak, jak się spodziewałeś? Było lepiej. Lepiej, bo trudniej, czy lepiej, bo piękniej? Lepiej, bo piękniej. Nie spodziewałem się jakichś potężnych trudności. Zresztą jest to szlak, którym idą ludzie. I moment, w którym ja wyruszyłem, to była końcówka lutego, to jest w ogóle najlepszy okres na to, żeby na niego wyruszyć. Wyjście na pustynię Izraela w lato oznaczałoby temperatury sięgające 50 stopni. I wtedy byśmy mieli wspomnienie o tobie, a nie rozmowę. Tak, to byłoby samobójstwo i to jakby każdy to mówi. Natomiast sama pustynia, ja myślałem, że wędrówki wcześniejsze po Bliskim Wschodzie czy po Iranie pieszo przygotują mnie na coś takiego, no przygotowały częściowo, dlatego że Negev był najpiękniejszą pustynią, jaką kiedykolwiek widziałem. Przede wszystkim jest to piękno różnorodne. To znaczy miałem wrażenie, że idąc przez pustynię, sama pustynia zajęła mi 18 dni. Każdy dzień witałem w innej scenerii, każdy dzień był inny. Pierwszego dnia wchodzi się w potężne góry dookoła Morza Czerwonego. Kolejnego dnia maszeruje się przez te góry. Po 4 dniach dociera się już w zupełnie inną okolicę, gdzie już nie ma takich skalistych szczytów, ale są raczej takie płaskowyże, takie stoły skalne, trochę podobne do tych, jakie są w Stanach Zjednoczonych. Jeszcze kilka dni dalej zaczyna się potężny krater, tak zwany krater Ramon, olbrzymie zapadlisko geologiczne. Kolejne dni to wędrówka przez kaniony, moment, kiedy wędruje się wśród poligonów wojskowych. Jakby różnorodność, może idziemy cały czas przez pustynię i to jest ta sama pustynia, to różnorodność tej pustyni jest olbrzymia, różnorodność krajobrazowa. Przez poligony, to znaczy, jak to wyglądało, musiałeś robić uniki, żeby nie dostać pociskiem? Czy czołgi przejeżdżały obok? Na szczęście nie, ale czołgi stały obok, natomiast... Naprawdę? Wzdłuż szlaku? To jest jedyne miejsce szlaku, które prowadzi albo asfaltem, albo tuż przy asfalcie, przez 26 kilometrów, czyli w gruncie rzeczy cały dzień, albo prawie, idzie się wzdłuż drogi asfaltowej. Zresztą trudno ją zgubić. Szeroka, wyraźna... Niewielka przyjemność, podejrzewam. Jedyna w okolicy. To był najnudniejszy odcinek szlaku i zresztą wiele osób pokonuje go autostopem. Natomiast po obu stronach stoją takie bloki betonu z wyraźnymi izraelskimi, czy hebrajskimi, arabskimi i angielskimi napisami, poligon, strefa zamknięta, zakaz wstępu. Ten szlak nie jest zbyt dobrze znany poza Izraelem, ale też z drugiej strony na taką nieustanną samotność nie za bardzo można podczas tego marszu liczyć, bo spotykałeś sporo ludzi, sporo piechurów oraz, to chyba ciekawsze nawet, dobre duchy szlaku, ludzi, którzy, no właśnie, co robią? Wspierają tych, którzy idą? Co oni robią? Nazywają ich z angielska Trail Angels, to wzięło się to... Aniołowie. Aniołowie. Wzięło się to z tradycji długodystansowych szlaków, które są w USA. Kim są ci ludzie? Oni tam specjalnie przyjeżdżają, żeby pomagać, wspierać? To są ludzie najczęściej mieszkający w miasteczkach, nie tylko na pustyni, dlatego, że oczywiście pierwsza połowa marszu to pustynia Negev, ale dalsza część to taki bardziej zielony Izrael. Okolice Jerozolimy, Tel Awiwu, Galilea. To już są tereny takie śródziemnomorskie, ale jednak zielone. Natomiast ci ludzie mieszkają wzdłuż całego szlaku. Ich rejestr, ich lista jest dostępna w internecie. To są ludzie, których za darmo można się przespać, po prostu przenocować u nich, czasami więcej niż jedną noc. Można wziąć prysznic, skorzystać z internetu. Niektórzy pomagają, podwożąc, jeżeli mieszkają blisko szlaku, oczywiście można do nich dotrzeć pieszo. Niektórzy jakby zbierają ludzi ze szlaku, zawożą do siebie do domu i potem odwożą z powrotem. Ja z pomocy takich osób korzystałem w sumie 3 razy. Właściwie ani razu o to nie prosząc, bo spotykałem te osoby zupełnie przypadkowo. Raz podczepiłem się do grupy Izraelczyków, która powiedziała, a wiesz, tu jest taka dziewczyna, mieszka niedaleko, chodź, miejsce się znajdzie. Sam szlak jest pomyślany i poprowadzony tak, aby nie zahaczał o żadne terytorium konfliktowe. I to jest ciekawe, już samo to jest ciekawym wglądem w ten kraj, dlatego że omijamy na przykład Strefę Gazy, rzecz oczywista, omijamy teren zachodniego brzegu Jordanu, czyli jakby z tej zasadniczej Palestyny, terytoria palestyńskie, ale uwaga, omijamy też Jerozolimę, która nie każdy o tym wie, jest miastem też skonfliktowanym. Państwa Zachodu, takie bardziej ostrożne, Polska też, swoje ambasady cały czas mają w Tel Awiwie i tak dyplomatycznie starają się unikać konfliktu z obiema stronami. Więc szlak omija na przykład Jerozolimę, omija też wzgórza Golan, w których teoretycznie mieszkają teraz Izraelczycy, ale... Więc podsumowując, szlak omija terytoria konfliktowe i sporne. A z drugiej strony podchodzi całkiem blisko do tych terytoriów, to znaczy idąc narodowym szlakiem izraelskim ma się mur, ten palestyński mur, no na wyciągnięcie ręki w odległości 20-50 metrów mniej więcej. I co ciekawe, do takiego muru swobodnie podszedłem, przeszedłem na jego drugą stronę przez wyrwę w betonowej płycie, rzecz dla mnie niezrozumiała. Kilka kilometrów dalej był pilnie strzeżony checkpoint, posterunek. A ja znalazłem wyrwę w drutach kolczastych, znalazłem wyrwaną jedną betonową płytę, przeszedłem, spojrzałem w prawo, spojrzałem w lewo. Nikt by mnie chyba nie zauważył. Zaczynasz sobie pisać w głowie ten obraz Izraela i Żydów i Palestyńczyków tam mieszkających. Jaki obraz na razie powstaje w twojej głowie, bo wiem, że jeszcze zamierzasz do Izraela wrócić. Bardzo niejednoznaczne. Znaczy myślę, że mieszkając tu w Polsce, jakby z perspektywy wygodnego fotela, łatwo jest obrać perspektywę którejś ze stron. Łatwo jest popierać którąś stronę. Łatwo jest powiedzieć, że to jest ziemia izraelska, a Palestyńczycy próbują wytłuc wszystkich Żydów i w ogóle powinniśmy bronić Izraela. Równie łatwo jest mówić, że Palestyńczycy są okupowani, a Żydzi są złymi ciemiężcami. Pamiętam wizytę w Hebronie, w mieście, które teraz jest na terytoriach palestyńskich, a gdzie Żydzi i Palestyńczycy tak naprawdę przez wieki byli sąsiadami. Nie mi w tej chwili rozstrzygać cały ten historyczny węzeł, który zaczął się już na początku XX wieku i jakby eskalował tuż po wojnie. Jakby wiele krwi przelano po obu stronach, a jednocześnie wiele błędów popełniono po obu stronach. I oczywiście można winić rząd Izraela, czy w ogóle jakby państwo Izrael o jakieś winy. Ale racje mają obydwie strony. Nigdy nie powiem, że są to racje równe. Natomiast niestety trzeba powiedzieć to jasno. Izrael jest krajem, gdzie istnieją obywatele pierwszej, drugiej kategorii. I to widać właściwie tuż po przekroczeniu muru bezpieczeństwa. Łukasz Supergan był z nami. Dziękuję. Dzięki. Słuchali Państwo audycji Świat z lotu Drozda, kolejny odcinek za tydzień, a do tego czasu polecam się na facebookowym profilu audycji. Wioletta Myszkowska, Michał Jakubik i Paweł Drozd. Udanego popołudnia i proszę zapamiętać lekcję dzisiaj. Nie golimy się na Azorach. Autopromocja. 17. Festiwal Dwa Teatry w Sopocie. Trzydniowe święto Teatru Telewizji Polskiej i Teatru Polskiego Radia potrwa do 21 czerwca. Konkursowe spektakle i słuchowiska, koncerty, spotkania z gwiazdami i gala na zakończenie festiwalu. Dzisiejszy Klub Trójki po 21 na żywo z naszego studia festiwalowego w Sopocie. A podsumowanie festiwalu w magazynie bardzo kulturalnym 25 czerwca. Barbara Marcinik, do usłyszenia. Sponsorem głównym festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Na festiwal Dwa Teatry zaprasza miasto Sopot. Autopromocja.